Aman kırata bindirdiler. Aman kırata bindirdiler. 6 aylık mahpusluğu aman 3 aya indirdiler. Aman 3 aya indirdiler. Aman müspamuğum, nerelerde kaldın göz yanuğum? Nerelerde kaldın göz yanuğum? Aman müspamuğum, nerelerde kaldın göz yanuğum? Nerelerde kaldın göz yanuğum? Bartın yolu düzdedir, aman top zülüfler yüzdedir. Aman top zülüfler yüzdedir. Delikanlı gözleri aman ince belli kızdadır. Aman ince belli kızdadır. Aman mis pamuğu, nerelerde kal mis pamuğum, nerelerde